No właśnie, słowo się rzekło, a my wracamy do swinga. Tym razem David Carroll and his orchestra. Michał Jakubik i Piotr Stelmach z Państwem do godziny 21, a po 21 Tomasz Żonda, a później Michał Margański. Tak to będzie, jeśli chodzi o te zmiany z 2017 na 2018 rok. W imieniu kolegów bardzo Państwa serdecznie zapraszam do zabawy i do szaleństw. No to teraz, tak się przeniesiemy w lata 80, klasyka z tamtej dekady. Style, that's what all the girls say. Satin sheets. 10 minut po godzinie 20. Beat It, Michael Jackson i Dress You Up, Madonna. Miały być balety, a jest szpital w domu. Żona znana szerzej jako kot zachorowała. Kocie, robię ci kolację z tobą, nawet chorowite sylwestry są najlepsze, tak napisał Jacek. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Ten, który zagrał przed chwilą tutaj u Michaela Jacksona solówkę, to teraz ze swoim zespołem.

No jak ładnie to zagrało Alicia Keys i Jay-Z, oczywiście Empire State of Mind. Miało być wolniej od Michała, będzie troszeczkę tak alternatywniej, jeśli chodzi o wolne utwory, ale później sami Państwo usłyszą. there's somebody calling me on. She's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. What you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying overseas. We'll be strong, and the wheel carry on. 'Cause if there's somebody calling me. And you know the way you wanna see. Mają nas państwo, bo pani Agnieszka od razu to skomentowała, no jak to goście przyszli od razu przytulaniec, no ale to nie nasza wina. A poza tym, na przykład pani Ewa pisze, panie Piotrze, ale wie pan, że bez The Killers to Sylwester się nie liczy. No trochę wiem, jest więcej takich utworów, nie wiem co da się zrobić do północy, ale myślę, że Tomek Żonda świetnie będzie państwu towarzyszył od 21 i powita nowy rok, 2018 jeszcze 3 godziny i 30 minut tego starego 2017. Tymczasem, co my tu mamy? Dla mojej ukochanej żony, słuchaczki Trójki, też można byłoby coś fajnego trójkowego włączyć. Nauczyłem ją słuchania dobrej muzyki w Trójce, będzie się cieszyć. Tak napisał pan Jerzy. Proszę państwa, no to tak, który teraz my się spotykamy? 16-17 podczas Sylwestra w Trójce i mniej więcej po raz 8-9 będziemy słuchać wspólnie tego utworu. On mi się kojarzy z takim wrm, wrm, wrm uruchomieniem silników, na przykład dobrego rock'n'rollowego motocykla. Bardzo proszę. I'm jumped up by my pistols and I shot him with both barrels. Yeah, my shadow rain down my do da my da. Whack for my daddy, oh. Whack for my daddy, oh. There's whiskey in the shallow. Yeah, whiskey. Kuchni piecze bakłażana, a ja w pamiętniku podsumowuję mijający rok. Był magiczny, absolutnie magiczny i udało się pojawić na trójkowej antenie wraz z redaktorem Baronem podczas Suwałki Blues Festival, napisała Ola. I jeszcze co my tu mamy? Zdjęcie pani Ani ze znajomymi z Wrocławia, bo jest pan Adam na tym zdjęciu, inni znajomi, a taki artystyczny nieład, ale podobno się bawią przy trójce. O, to my tam bardzo gorąco was pozdrawiamy w tym Wrocławiu i w całej Polsce w ogóle. To spotkamy się mniej więcej za 11 minut, bo Primal Scream i Fatboy Slim i jeszcze coś teraz dla państwa. Didn't want

Nasz syn jest w absolutnie szampańskim nastroju i nie chce spać. Tak się trochę zakręciliśmy. No właśnie, Kings of Leon i Fatboy Slim i jeszcze wcześniej. Co to było? Co to było? Nie wszystko da się tak od po prostu spamiętać. Primal Scream, oczywiście Feeling Like a Demon Again. Wracamy do korespondencji. Czyli tak, nasz syn jest w iście szampańskim nastroju, a my harcujemy rodzinnie. Pozdrawiamy babcię Izę i dziadka Wojtka, którzy choć na odległość, to bawią się z nami przy Trójce. To można tak zdalnie na odległość? Pewnie można. Magda, Mateusz i Marcel, pozdrawiamy was bardzo gorąco. No to jeszcze mniej więcej kwadrans naszego spotkania. A, swing, to dzisiaj było najczęściej słychać od 19. No to jeszcze mysz napisała, ale nie wiem, czy ja się mam z tego cieszyć, że po dwóch godzinach ze Stelmachem to potrzebny jest defibrylator. Tak, no jeszcze nikt mi chyba takiej recenzji radiowej nie zrobił przez 20 lat. Mysz, o co chodzi? Wyjaśniaj. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Ile nam się jeszcze utworów zmieści? Myślę, że 3 do 21. To teraz chyba po raz pierwszy, kiedy się spotykamy podczas wieczoru sylwestrowego The Hives. Best keep quiet. The Hives. Two Time in Touch and Broken Bones. Za 9 minut 21. Taki mały błąd z mojej strony, ale nawet cieszę się, że go popełniłem, bo nie trzy, a cztery utwory nam się zmieszczą jeszcze do 21. Kings, teraz po raz drugi. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Got me all day and all of the nights. Zespół The Kings, to prawie wszystko od nas. Mam jeszcze do Państwa jedną prośbę, taką ostatnią radiową prośbę w 2017 roku od siebie. Tak od siebie. Proszę teraz To właśnie teraz. My tutaj, państwo, gdzieś tam, ale proszę teraz bardzo, bardzo, bardzo mocno się do siebie przytulić. Tomek Żonda po 21. Michał Jakubik i Piotr Stelmach. My dziękujemy. Pa, pa. Minęła 20.